su fekkee ni ñëw na ku fa ci jot koo xam ne fekkee nga jamonoom na nga ma saxal fi ne dang ko top rek dañ yeenante yeb saxal waaw ne ñom ñep ku ci jox jamono rek dang ko top rek motax de ku ci nek da nga sédelo sa ñuy jamono ne ak yeenante dañ ñew ci mu jox jamono ni lay mel na lay mel waaw na ngeen sét ne man gëm na ko de tax na be mbolé mi jangon ci li jëkki xamul nañ yeenante yalla muhammad ci waxi yeenante yi ak waxi borom xam xam yi rek be yehori bari dara taxul leena dekk madina may don nek yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax jangon nañ ci tere jeukey ne yonent bi dess yonent yi makale jiddo dana gaday ñoom medina nguram ngay feñe ci sham waaw lolu ñoom ñepp xamul nañ ko be mo taxon ñu genn gaday bané xurex ak bané nadir ñew dekk medina waaw be yonent ba kakkale fa re bañ ci sey yonent ba sallallahu alaihi wasallam ñima ñaan top ko rek sen way topé yi mujj top yonent waaw do ñu am ñu len top rek ye ñu dañ jott ci sen way suufé rek ñoo ñaan dal di neub waye ñoom ñepp xamul nañ ko def ba nga xamé nak né wa lu fañal nak né téré yéneenté ñu jangon xam xamé jëkë yi xam nañ yéneenté bi sallallahu alayhi wasallam abdullahi musallam ak bayra ak nasura ñi ñoo raw ci xam xamé téré jëkë ci jamono yalla yéneenté bi sallallahu alayhi wasallam abdullahi musallam ba yéneenté ka day ñew medina bam dégg né yéneenté bi ñew na medina mané man dana ko séti am ci am daan bu jar ma jébul rek ma jébul suma ko gisu tok bam ñëwé ba né sutti yéneenté bi rek dagna ashadu la ilaha illallah wa sallallahu ala rasulillah ni nako dag neewon dag ko laj kawte mu ne xar kanam bi day na ma kawte di kanam du kanam ak kan kadde waaw dal di jebru nene yalla wax na ci alquran bo lem ni jangon tere jeppi bañ ci fe yonent bi xam nañ ko niñ xame waaw sen niñ xame sen domi gorre kama yari ko naar naaw alquran dafa wax ne bo lem ni jang xam xam yi jeppi bañ ci fe yonent bi xam nañ ko niñ xame sen domi gorre Abdullahi musallam na wallahi bam ko jife mom la gëna xam sax ci sama doom ji gor de ndax sama doom ji gor xam na yam huruj na ma jam deet waye ki mom bam ko ne sutt rek la gis na lay waxon ci tawret ak lim jil de mu jeppelu bam jeppelo ne yaronata sallallahu alaihi wasallam yahud ay safkat lañ tay kan kan lañ kon nak bala ño xamne jeppelu na naga len laaj may kan waaw yaronata dal di ko duggal jinne waaw hub ne do dal di ho kilifa yahud yeb bo moy tan taawu la trap waaw hay yi na tab waa maari ñu fayti waaw mu dal leen hoñ ñew mu na leen su ngeen jëbëru ñu na ko dédé ñu suñu diiné jëk sa diiné suñu téré jëk sa téré waaw mu na leen xam ngeen ne ma yoonu ci nga xamne jang ngeen ko ci tawré melay nga xamne mom na ma tawré melay yépp ci ngeen ko ñu na ko dédé am ay ci tamay ñi nek waye dal waaw gisa bu ñëpp dal mu na leen yéne gëna xam kan ya abdullahi musallam ci yeen ñu na ko koko suñu tanga ci dawé suñu tanga ci gëna xam tawré tay jaadina da gën ko jëfé moy abdullahi musallam de mu ne ko koku na su jëbul won na ngeen di def ñu ne ko koku jëbul ci yow ah way lolu jamm na koku mo la su fu waah ah naka mu jëbul ci yow de yeenent dal di gëna abdullahi musallam dal di gëna na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu ne ko mo ye ci ñu doobi ci yeen ci ñun mo ci gëna reer waah mo ci gëna jubari de wa abdullahi musallam ne ko li taxon wax la ko ne bala ñoo xamne jëbul na naka leen laaj may kan de abdullahi musallam mo waah moy nga xamne mo gëna bari tagge ci alquran rek tay day wa bayra nak ben labbe da won bu nekkon ci yoru sam be yoruntaane fu ci at ak ñaar abi talib di dem sam di yaxantu ci yoruntu ne ko ndax dag ma yobale mu ne ko lo bëgg waaw mu gis na rek bëggut waaw bëggut waaw yoruntu bëggut mu bayam demo ci ko fi rek tay day mu ne ko ban ma yobale la dem bam demé ba nga xamé agana ci digi yoru mu gis ni waaw yoruntu sallallahu alaihi wasallam jitu ko ci kër waaw tok kër gi bam fess mu ñew amul fum tok ci kerga mu tok ci najwa kerga na ñore wa ci nit ñi ñaw tak ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam den bayra li gis lolu mu gis itam aw niiro xamne daf koy heral niir wa nga yaaye fukki xassab gudde fukki xassab da fay tim bopam yaronte bi waalu tollu ci fukki xassab rek bu naay xate tang rek niir wu do sago yaronte bi de bayra dal len laral tawal xolen ne na ngeen ñaw añ ci tam bu ken def ñu wacc yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko yaw def ci watul ñi suñu bagage waaw xalel nga dañu invité de waaw bañ ñewé bayra ne len da am ku def ñu ne dedet mu ne am na ko def rek ñu ne ko xale bu tuuti rek bo xamne dafa ñewatu suñu bagage mu ne bu kenn def la wax du gëna du mat waaw yoonu dafa ñew sallallahu alayhi wasallam waaw na ko def bayra dal leen ganale teral leen lool dal ne leen ana ko ci gëna jégué ñu ne fa bi talib mu wéet ak mom ñu ne ko xale bi war da tukki de ndax te melaw yi ne ci mom reeru kenn ko xamne jang nga tere yi jëk yi waaw te yow ñu xañaan lañ suñu xafé xam nak ne yoonu ci gën na leen ci keneen xel la jëm da ñu def ci xéti kañaan lo xamne kenn musu ko gis rek tay bona waaw na nga delo bona gi rek bu tuké mom le waaw abi talib jëk ndigalam daldi wagne ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam koku juroom ben yahud daldi ak sen ganay rek waaw ne bayra waaw bayra ne lan ngendi dox ñi nako yonent bi nga xamne mo def ci yonent yi def ni tay dana wacc ci dekk bi de dañ ko bëgg gis na su bokku ci ñun rek ñu lay ko den ñu leen ma laaj leen ak laaj waaw mom bir mo xamne yalla moko nam ndax mbinde ma nako fank ñi nako dedet mu ne bon ak su fekke waaji yalla ko bëgg yoni def ngeen ne mo la yalla nam won ci asal yeen ngeen ko fank ha ñu dedet mu ne su fekke du yonent bi yalla nak su ngeen raaye doomu jaamur toñu leen ko ñu na kay mu leen wañe ko leen yeen waaw ay def rek ngeen li ngeen di def du pexale dal ñu abi talib li ma la waxon ngok motax waaw yoon wo abi talib wañe ko waaw yonent sallallahu alayhi wasallam ba dem sam de yonent ma fa dem sam bu dig rañan nga rek la ma fa waaw dem sam rek tere motax bañ ko koy laaj mu di ko melal waaw ñepp xamna li ak yonent rek rasul sallallahu alayhi wasallam yonent nak bim ci do mbayam rus la won ci makka ñepp dañ ko xor ma don magal ko waaw teral ko wolu ko itam lamine lañ ko tuddeewon seen denkaane yépp moom lañ ko daa dénk ko am sa sakaram mu koy wax de waaw ba nga xamee nag ne waaw alquran wàcc na ci moom nag muy woote nag kañaan dal leen waaye daal musuñ ko dal di neer waaw dañuy gannaaw rek waaw boo xamee ne fadduna day ñu sëgg ci ñi ko topp waaw lor ju nekk ñu def leen ko waaye moom yonent bi moom rus nañ ko waaw gannaaw ko nag waaw yonent bi gën di dooleeku rek di dooleeku nag waaw ba mënatu ñëw muñ boobala seen kañaan gisa ko feeñ de lu gën a métti ci luñ ko def yonent mas nay julli waaw ci jàkka ji yor yor waaw ku ñu wax ay naaxtab waaw quraysh sama suñoo daje nag neen dañu rey yonent bi mooy keroog de keroog daal dañ nañ farb kanam benn yoon rek waaw ay ci wax ba tey naa bi mooy tin ki nga xam ne moo ci gënoon di mbër dal di ñëw fekk yonent fa mu sujjo rek waaw mu dal di boole malaanam yi dal di ko poñe waaw rek bëgg nga woote bëgg ñu dal di ko fekk foofu rey de waaw naa ko def nag yonent sallallahu alayhi wasallam mi ngi sujjo rek faalewu ko waaw mu poñe ko ba nga xam ne yonent ba tam yaa ngi buqee ko de waaw sidina Abakar dal di ca bàyyi koo ñëw dal di ko dóor fettam waaw dal di ne ataxtu na rajo noonu yàqoo la rabiallah ngeen di rey nit reyewu leen ko lu muy yàlla ay sama borom rek la wax loolu mooy bakkaatam dal di xuloog ñoom waaw yonent sallallahu alayhi wasallam dal di waaw sëlmal nag dal di jubloog ñoom keroog leen wa ma sa wax ñoom itam wax ju naqari dal di leen ey yéen sangi quraysh yàlla ma yónni ci yéen te yónni wut ma ci yéen lu mooy ma rendi leen yéen ñii fi taxaw te yéen ñii ñëpp dinaa leen rendi ak boo jaal ne ko rendi mu ne ko yow sax ci ñii ci may rendi nga bokk waaw dal di leen jubli nag ne allahuma aleyka bi quraysh allahuma aleyka bi quraysh allahuma aleyka bi abi jaalin ibnu hisaam aqbata ibnu abi muaytin umayyata ibnu xalaf saybatu hatbatu walid abul buhuri mboolem kum tuddoon keroog rendi nañ la kerog xare badar def naa ko def nag waaw boobu lañ sofa waaw njabur nag yonent nag ñu di ko wan du bon gannaaw ga ñu xañ ne nañ def pexe nañ dem ci abi taalib mu jubalee ñoog yonent sallallahu alayhi wasallam waaw ñu daal di ñëw waaw ci abi taalib ne ko yaay suñ kilifa yaay suñ mag waaw mel na ni tey yaay suñ buur waaw léegi ñaaw na ci ñun nga dee ñuy rey Mouhamad sa gannaaw ñu naa bàyyam dafa dee léegi nañ jubóog moom ci sa kanam waaw balaa ngaa dee Mouhamad lii mu nekke dara du ci dëgg bëgg ak cangar rek ko ci jóo moo tax muy wax ne yàlla ko yónni dañoo bëgg nag su fekkee loolu la ñu fal ko muy suñ buur xanaa loolu dana ci cang bu fekkee ni bëgg alala ko ci jóo ñu dajale suñu alal yépp jox ko mbëm nga la liis ci àddina bu fekkee bëgg jigéen ko ci jóo ñu dajale jigéen ñu rafet ñëpp jox ko waaw tam bàyyi lii muy wax rek tere abi taalib dali xoolu yonente sallallahu alayhi wasallam waaw ne ko ñëwal sa mbokk yi de bëgg na ñoo jubóo waaw mu toog naa ko def ñu nettali seen wax wax baagel abu taalib ne ko dénk liñ wax waaw naa ko def yonente sallallahu alayhi wasallam ne leen wala leneen lu mooy loolu yooyu yàtte yëpp soxla wu ma ci dara leneen laa soxla de ñu ne ko loolu lan la mu ne benn baar rek boo xam ne su ngeen ko waxee mbooleem yaaram yi danañ leen topp mbooleem lakkar yi danañ leen fay galag de abu jaal ne ko gaawal ci boobu baar kay ba ma jox la ko boole la ci fukki baat mu ne laa ilaha illa muhammad rasulullah rek ñu ne loolu nag moom duñ ko nangu Mouhamad foo ñu jëme ñun ñi nga am tey ci makka ñett téeméer yàlla ak juróom benn fukki yàlla ak ñett te ba léegi suñu aajo yi fajiwut nga bëgg ñoo yóbbu ci jenn yàlla boo buñ jëm loolu mënuñ ko yàlla yépp mënuñoo nekk benn rek tey dem abu taalib nag ne ko ah Mouhamad sa mbokk yi day bëgg nañoo jubóo fi ñu attanee fab seen xalal yépp jox la xatan laa def ngay seen buur xatan laa denc loo jigéen joo bëgg ci makka waaye Mouhamad foofu la bëgg jubóo mën a yam yenent dal di joxe na sallallahu alayhi wasallam dal di wax waxi taarixam juree jën ak ne wallahi su fekkoon ni dañoo jël jant bi teg ko ci sama loxo nday joor mu di ma lakk ñu jël weer bi def ko ci sama loxo càmmooy booy li may wax du ma ko bàyyi mukk de yàlla ma ko digal leen abi taalib ne ko fas daa bi maa tonga ne ko xóoralal lépp lu la sa borom digal rek waxal wallahi lañ yasi loo ilayka fi jamihim ata wa sada fi turabi dafina ne ko duñ xag si ci yow mukk lu may batala ak gëna suuf de wa nuslimahu ata nusara wala wa nusala an abnaina wala lahi ne du ma jëbbale Mouhamad mukk lu may xanaa ba tañ ma nërmale ki wetam ma dee fàtte sama jabar ak samay doomu boobaa la ñu sada am ci moom yoon de moo tax kera xare badar li xale ñëw léegi waa abu wa ba di tey mu arim naa dul mu talib na ne loolu day abi taalib moo ko way waaye man maa ko def de wax na dëgg waaw sallallahu alayhi wa sallam gannaaw ga nag waaw gannaaw ga nag bi nga xamee ne loolu amuñ ca bunt nag ñu daal di tat nag waaw di leen lor nag di leen lor lor joo xam ne juróom ñaar ñi nga xam ne ñoo jëkk di julli ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mën a liñ ko dara yàlla ko wattal boppam Aboubacar Siddiq waaw surgaam yu bëree bëkkaneegam yu bëri ak alam ju bëree sax mën a liñ ko dara waaye waa Amar ibn Yasir ak Yasir ak Soumayata Ndeyam ak waaw Bilal waaw ak Soheybu waaw ñii lu nekk ci xeetu mbugal waaw Abo Diall ñuy saam jot na leen ko de waaw Soumayata moom ba mu jëppaloo Abo Diall dafa ñëw rek ne ko xaw naa kay ñii yedd yi Mohamad kay jigéen ñoom duñ ci bokk ndax taaram baa leen yóbbu ci moom waaye yow de da nga ko wuute dal di fab waaw waaw xab xeejam rek dëbb ko ci pay ba mu génn ci ndigg la waaw moo jëkk a sëy ci yoonu yàlla Yasir waaw moom it noonu waaw Amar itam na ne taalal na ma taalab safara boo xam ne waaw daf ma caa tër waaw bi nga xam ne gerees gu bàyyi ko ci man moo fay safara sa de waaw Yasir nag moom dafa jël loxo ndeyjooram ak tànkam ndeyjooram takk ci diis takk ci gélem waaw fab loxo càmmoñam ak waaw tànkam càmmoñam takk ci diis takk ci geneen gélem dàq gi gélem mu jëm faa mu dàq gaa mu jëm faa de waaw noonu dafa yite rek tay de moom itam waaw yonente na sallallahu alayhi wa sallam waaw saaba yi ñëw ne ko lor ji métti na de waaw ku la gëm rek waaw fu mu jaar rek ñu ngi koy door ak xotti malaanam ak waaw giir xalalam de yonente ne ah ngeen a defee ne da ngeen wax gëm nañu rek yàlla du leen def benn nattu daal di nangu seen gëm waaw ñe leen jëkkoon dañ leen doon lor ci seen diine daal nañ taxawal nit teg si ci kaw boppam di ko si waaw ba xar ko ñaar te du tax mu bàyyi diineam daal nañ jàpp nit waaw fees ko te fekk mu ngi dund te du tax mu waaw bàyyi diineam de waaw yéen nag waaw ngeen defe ne ndax yéen itam ngeen di wax gëm naa ci lam yi rek te du ngeen fasek dara waaw luñ xam ne wax ngeen dëgg waaye géñ naa ci kaame sama bakkan bi mbit mi de dana mat waaw kenn mënu ci dara dana mat ba nga xam ne nit dana génne makka ba sanaawal yaman te du ragal kenn lu ma yàlla wala boog di li ci gàttam de waaw la ma waxoon am na sallallahu alayhi wa sallam waaye nag bu fekkee nag nii mënu leen a muñ lori waa makka na ngeen gàddaay ngeen dem ci xabas buura nga fa boo xam ne du tooñ te duñ tooñ fi moom de waaw moo taxoon saaba yu bëri génn dem xabas waaw gàddaay dem fekki Najaas yi dem sidina Ousmane ak Ruqayyatu bokkoon nañ ca ba juróom ñett fukki ci saaba yi waaw ak fukki jigéen gàddaayoon nañ dem xabas dem Aboubacar sax bëggoon naa gàddaay yonente ne ko nég ma yow da ngay àndaale ak man mu ne ko yaakaar nga ne da nga gàddaay mu ne ko danaa gàddaay waaw ndigal rek laay nekg de mu ne ko te danaa ànd ak yow mu ne ko yow yaa ànd ak man de loolu taxoon Aboubacar moom tey boppam ci makka rek di muñ waaw ba yonente génn gàddaay waaw sallallahu alayhi wa sallam waaw mu ànd ak moom dem ma leen lisraay te pugg diggrañaan nag taraqaa héeg na mu fii ci moom waaw du buraaxin ci alburaax waaw faa sa tamlaq alal maali ngën jëkkawey koy de guddigrañaan ga nag yonente sallallahu alayhi wa sallam waaw ci lañ ko rañaane de waaw ci makka la rañaane rañaan wi moo jiitu gàddaay gi guddi gañ koy rañaane mu ngi fanaan ci ne umuhaani umuhaani jigéenam sidina ali ibn abi talib la woon waaw mu ngi tëdd ci diggante ñaari góor moo tax góor ñu bëri tëdd ci benn lal dagan na ci sariatu su fekkee ku ne nga cangaayam waaw ñu xee yonente ba ca guddi nag waaw dal di xotti xol ba raxasoog ndoxam sam-sam waaw dal di ñëw wan ko warwaay boo xam ne mu ne waaw mi ngi mel ni waaw moo su mbaam te dayit ni fas de waaw mooy buraax bi rek tey day dikk ci melow bax la ngir di ko wan ne gawar gi gawar ak jàmm la ndax fasu guddi mën naa am muy doxay moo tax ñu leen di loo xam ne duwut fas pour mu xam ne waaw duwut ay rek tey day waaw alburaax na ba ko yonente bëggee war bu dal di yëngatu tëb waaw Jibril ne ko alburaax Mohamad ngay defat nii te xam ne mboolem lu yàlla bind moo ci gën a tedd alburaax am kerta nag bay ñaq waaw ñaqoo ci la gëtt war gi warda gi xeeti lat ko dañuy gën a neex waaw ca ñaqoo alburaax wala jóge de mu ne ko dara taxutoon ma yëngatu lu may bëgg rek mu warlul ma rek waaw texere waaw yonente ne Jibril dal di ngëb ca dëgal ya loolu la war ne waaw yonente gën malaaka yi Jibril ci sangam malaaka yi bu di rañaan nga moo ngëb ca dëgal yi waaw alburaax ya rek tey de di ko sant de waaw ne ko war waaye bii ne bii nga war nag na nga xam ne bët dee weew yi de fu bëtam dal rek dafa dal di ko dal ca saasa de waaw yonente dal di war alburaax bët ba dal ci bay si makkadi waaw weewa dal di fa dal waaw Jibril ne ko waxil fii mu waxi gis jaaru mu ne ko jaaru bii ci lay yonente yi daa xew seen i daaba de xew ca sa alburaax bi de yonente dal di xew alburaax dugg ca jàkka ja waaw fekk mboolem lambiyaaw murtalina alfaka xadin lañ téeméeri junne ñaar fukki junne ñeneenti junne waaw dale ca aadama ba ci insa ñoom ñëpp ñu ngi sappe di ko neg de waaw mu ñëw waaw ñu ne ko jiite ñu de waaw yaay elimaani yonente yi de mu jiite leen julli ñaar julleeg ñoom ba sëlwal waaw dal di mar nag mu ne foofa la mare mar woo xam ne mosu koo mar waaw Jibril ne ko Jibril dal di ko indil ñetti këll bii ndoxa ci nekk bii sàngara ci nekk bii meew na ci mu fab mew ma de mu ne est ce que muhammad tan gem yalla de so nanon sangara kon sa xer bi dinañ murtade waye ndok bi nga xamé ne waaw saw nga nan rek mu nan mew ma nak mom yenen tabu sallallahu alaihi wasallam waaw dali waaw dalu ci alburah ba nak alburah bet betal ci asman su jekk waaw dali ci dal jibril fogg ñu ko kanam ñu ne jibril ko andat muhammad waaw yeni nañ ko ñu ne yeni nañ ko ñu dal di ubbi mu ne fofu la tak adam ak nga xamné moy baye bindé bi de mu ne ko mu tafagal ko ñaanal ko yu ne marhaban sama doom ji hiwji marhaman yonent bi yalla bu hiw bi de mu ne mu gis adam bu xolé ci wetu ndeyoram re bu xolé ci wetu chamoyam joy de mu ne jibril lo lan la mu ne ko kokoy adama moy baye nit ñi de waaw doomam yi lay gis bu xolé ci wetu ndeyoram da fay gis roi doomam yi nga xamné dañu xaso taxé moko beglo muy re su xolé ci chamoy nak da fay gis roi doomam yi nga xamné dañu xaso taxé di waaw mokoy joy lo dem jibril al burah badal ci asamané ñaarel rewa dal di ci dal jibril fëgg ko kané jibril ko andat muhammad waaw yoni nañ ko yoni nañ ko waaw mi dal li ubbi waaw fofa la tak ñaari doomi nday taxi de waaw yonenti yalla yaaya ak yonenti yalla isa ci asamané ñaarel la len fakk de mu nuyu len ñu tass rek lu ko ñaanal ko yu waaw al burah badal ci asamané ñaarel rewa dal fa jibril fëgg ko kané jibril ko andat muhammad waaw yoni nañ ko yoni nañ ko ñu ubbi ci asamané ñaarel fofa la tak yonenti yalla yosu mu ne ma tak genn wali tar mom lañ ko jox de mu nuyu ko mu tafakal ko ñaanal ko yu jibril waaw al burah badal ci asamané ñaarel rewa dal di fa dal jibril fëgg ñu ne ko kana jibril ko andat muhammad waaw yoni nañ ko ñu yel nañ ko waaw ñu ubbi waaw fofu la fekk yonent yalla idris al burah badal ci asamané jibril rewa dal di ci dal jibril fëgg ñu ne ko kana mu ne jibril ko andat muhammad waaw yoni nañ ko yel nañ ko ñu ubbi mu ne fofu la fekk yonent yalla harona de waaw mu ne ko mu tafakal ko ñaanal ko yu al burah badal ci asamané jibril benel rewa dal di ci dal jibril fëgg ko kana ñu ne jibril ko andat muhammad waaw yoni nañ ko yel nañ ko ñu ubbi fofu la fekk yonent yalla musa de mu nuyu ko mu tafakal ko ñaanal ko yu bam ko joxe gannaaw mu yuxu yalla gëreel nga ko ci sama kaw gëreel nga ko ci sama kaw kone ko juddu barki dem rek li fafa duggal janna ci sababam waaw mo ko ban israël waaw ta ya ko gëna ci sama kaw rek tay dem yonent ne jibril ci wax lu muy wax mu ne ko jibril ki wax kana mu ne ko xefa musa ibn imran moy wax de mu ne ko lu muy wax mu ne ko da fay xul ku muy xule mu ne ko borom lay xule de waaw al burah badal ci asamané jiroom ñaarel rewa dal di fa dal jibril fëgg ko kana jibril ko andal muhammad waaw yene nañ ko yene nañ ko ñu ubbi fofu la fekk yonent yalla ibrahim waaw ba nga xawé ni ko fekk nak mbolem roy waaw gone yi nga xamné dañoo xoso dé te jëk giwent yépp waaw ba pencëm yalla mu ngi xamé fofu di len yar di len jangal alquran dé mu nga wéru ci bayti mamour waaw fa ci dëratul muntaha waaw ki nga xamné anda janatul mawa mu nuyu ko mu tafakal ko ñaanal ko ne marhaban sama doom ji hiwji marhaban yonent bu hiw bi dé ñom ñepp yonent yépp mbokk lañ ko xoyé lumay ñaar adam ak ibrahim rek ñoko wax sama doom de waaw ndax adam moy baye ñepp ibrahim nak moy baye yonent bi sallallahu alaihi wasallam waaw nak ko def nak mu lay ko muta tagal ko ñaanal ko yu waaw bañ weso ci dret mu ntaan nak jibril nak ah man fi la mëna am kat waaw jam ak jam li wala dikal yépp musuma weso fi de mbolem binde fi jégué suuf sel jéek mat da weso ci dret mu nta mbolem binde fi kaw itam ku ci wacc ba ci dret mu nta musuma ko weso de waaw na ko def nak mu ko ci tukki bu ci do salamu alayka ya nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mun salamu alayna wa rahmatullahi salihin malaika ya fatewon nan ñone ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yalla waral ci mom julli nak ne ko su ngeen julle ba ci mu jog julli li nga nuyo won pey bi ak li la pey bi nuyo ak li malaaka yi sere won waaw na ngeen koy def ci seen mu jog julli de lolu moy taay rek waaw yoonte wacc nak sallallahu alaihi wasallam def del ci asmani jiroom benel bi mbay yoon yonante yalla musa ne fi gëna tap gëna wax ci man damay dem mo gëna bax ci man bi nga wañe ko rek mu gëna bax ci sama xet mu ne ko na nga defal sa borom mu ne ko sama borom teral na ma waaw waral na ci sama xet jiroom fukki julli de mu ne ko jiroom fukki julli mu ne ko waaw mu ne ko sa xeraata nañ lolu delal ci sa borom mu wañi la de yonante ne ma delu waaw yalla ne ma wañi na ci jiroom mu delu ci musa ne ko delal ñu wañi de sa xet dañ ko atal waaw mu delu ci yalla ne ko wañi na ci jiroom mu ne dañu ma yalla di ma waaw dañu ma di bagante digante musa ak yalla yalla yi di ma wañil par juroomi julli bam def juroomi yi de yalla ne ko yow muhammad juroom fukki julli la waralon ci yow ak sa xet legi waaw defal na ko muy juroomi julli waaw te dogal na na sa xet ben bu nek fukk la koy jappe de man jaa bi la na di fa do wax am salia bon ak juroomi julli suñ ko binde ben bu nek fukk muy juroom fukki julli rek tay de waaw motax yalla ne ko mayu badarul khawl la daya ne man sama wax duñ ko soppi de na ko def mu def di juroomi julli te yalla juroom fukki julli yi def de waaw ba legi nak waaw am nañ ci xéddi ño xamné dañuy gor gorlu yema saxal juroom fukki julli yoy ba du fi rek tay de bo xamé né waaw da nga julli ñaar rakay fajar waaw julli ñaar rakay suba waaw julli ñaar rakay yor julli ñeneen ci rakay jëkkatu suba ak ñeneen ci rakay suba ñeneen ci rakay gannaaw suba ñeneen ci rakay jëkkatu takusan ak takusan waaw nga julli timis waaw julli waaw ñeneen ci rakay waaw bo julle ge julli fukki rakay waaw ak safaal witar waaw bo le ko fukki rakay juroom ñaar nga xamné ñoy faratay lolu juroom fukki kep la dé waaw ba legi motax waaw na fi le kari ñoom di def lim bobu dé ñoom batay ñu ci juroom fukki julli nga xamné mo jëkkon ci li la yalla wara ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ba nga xamé né jall na mbinde yeb gis na taara yalla ya waaw lañ ko jox julli dé motax julli waaw lim tektale moy magal yalla ak waaw mucc rek téré magal yalla ak xéñtu taram ya rek téré waaw yaronte nak dal di waccat waaw delu ci ci neeg bi mu rañane won ci makka waaw tek na fim teddon xam nga jël doomu adama waaw bu teddé ci barab bam yag na xam teddon dana tang rek téré fi nga xamné da fi teddon ba yaramam tangal ko delu ci na ta fekk te dagul de amna riwayat yi wax ne ba nga xamné al qur'an ba ngay teew ak mom jëm bay ci makadis waaw tan la yam fenn bankat ak garab waaw ba ni mo ñeeku mi ngi fekk bankat bi yegg du dala gudde waaw motax ñaan mi non la gatte ak li nga xamné mom mo ci am ci xam xam yépp te li ci gëna bari dañ ko neub non la ko yalla gattale de ndax yalla ko def ci katanam julli na waaw li la tek rek tay rek gis nga maraka yi nga xamné yeen torom bo na len ñi sappé rek taxaw gis nga ci julli dana am jamono jo xamne da ngay taxaw rek taxaw ay julli waaw ci julli dana am tang yo xamne da ngay ruko waaw ci julli da nga am tang yo xamne da ngay sujjoot yoy yeb dang ci am yo la malaaka yo nga xamne yalla ngi len bind ci asal ba fam ñu xam waaw ñom ñu dëkk ko rek tere julli li la tek ñetti fank la da nga taxaw waaw da nga ruko da nga sujjoot tere waaw lu tax lolu yalla na ne lim bind yeb daf ko bind ngi doom adamay de ta sant xewal lu war la tay li yalla bind yi dañoo taxaw moy garab yi ta garab yi ñoko mom motax ci julli da nga am diit bo xamne da ngay def tem taxaw ngir sant xewal ak yalla bind pour doom adam tam tan taxaw de waaw niki garab yi rek dañ bam yag nga ruko ruko itam da nga ruko ab diit ngir sant xewal ak yef yi nga xamne yalla dañ leena bind ngir doom adam yi tan ruko rek tare moy mbolem baye mi waaw ak daawa yi xam nga dañoo ruko lepp lu taxaw ñeen tank rek ci ruko la dekk waaw motax yow nit ki da nga ruko ci julli ab diit ngir sant xewal ak yalla bind ngir yow tan ruko rek waaw lepp lu taxaw ruko rek dafa sujjoot mu sujjoot moy taxal ak suuf rek waaw yeneen yi yalla bind ñu taxal ak suuf nak waaw bo sujjoote sant nga xewal ak yoyu de rayan mi nak yenen sallallahu alaihi wasallam isa ci kem tan mi ngi baye yenen ci yeb ci jakka ci bayti maqdis al fakka qadin lay terewu asaman sun dem fekk na fa def ci ay yenen fekk na arama ci asaman su jekk fekk na yaa yaa eta ci asaman ñaarel yusuf ci asaman ñettel idris ci asaman ñeneentel haruna ci asaman juromel musa ci asaman jurom benel ibrahim ci asaman jurom ñaarel de te ñu gën ñu leen bayoon ci suuf ci bayti maqdis harif so xamé ni ngi nekk ci say rom lepp lu depp xalam rek lolay gis yaron tou sallallahu alaihi wasallam jurom yaare mbiram yi nga xamne mom la jall mo ni rom mbiri yaron tou yoyu mu gis ci jurom ñaare asaman yi de yaron tou lu jekk ci mbiram moy makka la ci do makka nga xamne moy ndey dekk yi fa la neeg ab yalla bi nek moy dekk ci tanam ñu gënne ko fa mu genn nga day ñew Madina lolu mu ngi ni do mbi dem adama adama mi nga xamne yalla daf ko bind def ko ci aljana ne ko usman taraw sa jugal janata ba nopi waaw ñu genn ko aljana rek mu wacc ñew ci suuf genn ak adama aljana ñew ci suuf ci khalifa yalla mi ngi ni do genn ak yonent makka waaw dem ka day dem Madina de motax be asaman su jëk adama dafa tafet bim gelle ga day ba ñew Medina ba dekk fa buñ fa dekk yahudi la fa fekk ñi dekk ak mom ñi di ay nonam diko lor mu dal di amé mbidam yaaya yeesa yaaya yahudi ñoo don non ba ñoo ko ray yeesa yahudi ñoo don nonam ba ñoo ko don taxé ray ba yalla yekati ko yobbu asaman bi nga xamé ne kay mi ngi dekkale ak noni yahudi ñi diko lor nañ don lor yaaya yeesa lolu tax asaman ñaaré yaaya yeesa la fa taxé den asaman ñettel kum fa tafet yusufa dafa tafet mbidam ñettel ci yoonu ni tam da fay ni do mbidam yusufa yusufa dafa jiddu fekk ay mbokam ñu ñaan ko diko lor ba jaay ko waaw ne seen jaamula waaw mu genn fofa waaw dem di tumuranke dug kasso ba gannaaw ko yalla genné ko ci kasso ba def ko mudi bur ay mbokam yoy ko don sakka fexé waaw xif diw tam ñeug baasi ji mom diw ci mom am ñeug waaw gannaaw gana ni sa xamne ki keur moy ken bokkam la ron mune len lan la tasriwa alaykum alyawma lolay len yusuf wax yonent tam sallallahu alayhi wasallam bokkam yi ko genni won makka bam dem madina mujina am dole ba ñew waaw xare ñom toj makka waaw ñu dajale len ñom goori makka yeb ci ben pak waaw ñu diko neeg de mu ñew taxaw ne len lu ngeen wax ci man ñu ko señ makka mu baax señ dole makka mu baax mu len la waxna la sama bokk yusuf waxon la tasriwa alaykum alyawma yaqdallahu lakum waaw dal len baal mbidam ñettelam ngok dafa ni do mbidam yusufa motax asman ñettel yusufa la fa taxet mbidam ñelantelam moy bi mu ubbe makka ba nga xamne yaram yépp jëmbul nañ dafa mujj di bindi yaatar nak mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di duggur do tubab yeen waaw ak len tekkul len su ngeen ñew jëpp rek waaw ak na len halak waaw bindu waaw faris waaw kitra buru faris bind buri jaad lay yépp da len ñew len jëbul su rek wala ma defal len ko de waaw bi nga xamé nak ne do moy mbidam ñelantelam bind te idris moy ki ñe jëk bind ci adina mom la yalla jëk xamal bind mo jëk bind ci khalifa idris bind lay ngi dem yenen tim bindam ñenante adam moy bind mo tax be asamané ñenante yalla yenente idris la fa taxé de asamané juroomel harona la fa fek harona moy ki nga xamné dañ ko tuddé won al muhabbu bi qawmi nek ñi aw ni tam dañ ko sopp ban israël am musa lañ bañoon waye harona mom dañ ko soppal lol yenente nak kana bo xamene yaram yi jeppul nañ ba jaxaso ak mom ba gis nim baaxé dañ ko sopp ba nga xamné nit ko xamné xétam bëgg na len ni yaram bëgg yëlon ta gannaaw bi waaw kenn mësu ko gisé fataxé dem bi dem juroom benelam dafa ñu doom bi dem Musa yalla daf ko sant mo bani israël ñu dem bayti makhadis wala ariyan waaw xé xat jabba bi rato ya fa nek gene len dé waaw ñoy wax na ina lan na taxula ma da mo fi wa ayna lan qulata yarjumina inna fi aqaman jabayna wa ina lan qulata yarjumina fa yarjumina fa ina dakhiluna wa bani israil dañu lank wa ñom ba xamne wa yalla tan len ci yow ba musa ci la alako ci la de ci la harun de gana ko yo so nun wa khalifa am wa akala ni yo fana wa ñoko dan ñoo def ñoo xex ak jabba bi rat yo rek de ba yalla ala dem bi dem ci won benenum wa yunus sallallahu alaihi wasallam moy bim noté yaram yépp ñu jéblu dafa dal di tak xare rek dem tam bo moy xare tuwawi de waaw te ñu jabba bi rati rek tare waaw na fa def nak lolu mo ni do bi dem Musa de motax be Musa la fa fet ci asamané juroom benen bi dem mujj bi dem juroom ñaarelam nak te moy mi dem mi mujj moy hajjatul wadaa ba nga xamé ne yépp sat na nak dafa dal di def waaw waay rek ñew makka nak ci de waaw haj goga ci la taggo xer yu rek tare bam ñibé juroom ñett fukki waaw gudde ak ben rek la ci tek gene aduna de bi nga xamé ne mujjam waaw bi dem mu mujj moy haj motax de asamané juroom ñaarel yeenante yalla ibrahim mi nga xamné mo tabax kaaba gi waaw yalla nako wasni ci naari bi haji yaato ko rijalan mo xote haj waaw haj ci jine ibrahim la bok waaw motax de yeenante sallallahu alayhi wasallam asamané juroom ñaarel waaw ibrahim la ci waaw ta xedde lolu moy waaw xam xamé munasabat laa sallallahu ala sayyidina إلا إلا إلا إلا

Yeah. Yeah. Thank you.